Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Раптом корольце, зірнувши у окно, зачырванілася і саскочыла з крэсла. Сумныя вочы яе бліснулі радасцю. Яна ўбачыла Юрку, што стаяў над плотам сярод зараснікаў акацыі і барбарыцу, што ўтваралі на дзядзінцы дзве густыя цяністыя клумбы. Юрка стаяў у ценю акацый, бэзу і барбарысу на тым самым месцы, дзе ў той сакавіцкі вечар Хрысціна чакала Бахрэвіча, каб прасіць у яго рады для няшчаснага Піліпкі. Юрка таксама, як і яна, не спускаў вачэй з вокнаў дома, толькі што вочы малога распусніка блішчалі свавольна і нахабна. За 2 гады службы ў Капроўскага Юрка многаму навучыўся. Цудоўна разумеў значэнне свайго пасланніцтва і, гледзячы ў вокны аканомскага дома, падміргваў ім, пацешна крыўляўся і рукавом шведа разакрываў свой насмешлівы рот. Корольце яго добра ведала і ведала тое, дзе ён цяпер служыць. Убачыўшы яго праз акно, яна раптоўна зачырванелася, радасна бліснула вачамі і як страла вылецела на дзядзінец. Выбегла з пакоя і Рузя, але не на дзядзінец, а ў парабкоўскую хату, што знаходзілася на другім баку дома. «Мама! Мама!» – клікнула яна прыцішаным голасам. «Мама, калі ўжо хочаце адкрыць корольціну таямніцу, ідзіце зараз на дзядзінец». Там Лякайчук кузена Людвіка да яе прыйшоў. У парабкоўскай хаце дзве дзеўкі білі масла і ціснулі сыры. Бахрывічыха ўласнымі рукамі секла траву для свіней. Пачуўшы паспешлівы шэпт дачкі, у якой гарэлі вочы ад цікаўнасці, кінула на зямлю жалезны сякач і пабегла да дзвярэй. А гэтая Рузя спрытная дзяўчына, заўсёды дазнаецца што-небудзь пра бацьку, сястру ці парабка ў мігам мацеры данясе. Корольця дак ніколі не была здатная на такія рэчы, толькі румзаць умее. Вось і зараз. Чытае нейкі ліст? А слёзы, як боб на паперу падаюць. У Бахрывічыхі, што глядзела здалёку на бледны твар дачкі, з-пад якім з-пад спушчаных павек каціліся слёзы, сэрца сціснулася ад жалю і трывогі. Але, як заўсёды, далікатныя і трывожныя пачуцці выклікалі ў яе прыліў крыві да твару і невытлумачальную злосць. Бахрэвічыха выглядала проста страшнай, калі на дыбачках асцярожна абыходзіла зялёную клумбу, каб падкрасціся да корольцы Юркі ззаду. І ўрэшце яна хацела раскрыць тую таямніцу, якая вось ужо некалькі месяцаў стрэмкай сядзела ў яе сэрца. Як звычайна пры гаспадарскай працы, была Бахрэвічыха босая, раскудлачаная, у кароткай спадніцы і кофце з магутнымі формамі. Убор гэта, аднак, дазваляў уяўляцца ўсім яе формам. Як гром з яснага неба ўпала яна на корольцю Юрку, хлопцу ўкапіла за каўнер, а дзяўчыны вырвала з рук ліст. Дзяўчына так напалохалася, што ажно асунулася на траву і, закрыўшы далонямі твар, як быццам акамянела ў роспачы. Юрка колькі разоў прыкрыкнуў і таксама скамянеў шырока адкрытым ротам і вытрашчанымі вачыма. Магутная мадзя, трымаючы адной рукой хлопца за каўнер, другую руку з лістом паднесла да твару. Хоць была яна магутная, аднак плечы ў яе ўздрыгвалі ад хвалявання. Была яна калісьці адукаванай, і таму літары досыць бегла магла чытаць, а Капроўскі меў почырк буйны і выразны. Усяго за некалькі хвілін мадзя прачытала гэты кароткі ліст і дазналася з яго пра вялікае няшчасце сваёй дачкі. Як на далоні ўбачыла ўсё і роспачным голасам закрычала: «Божа мой! Божа мой! Божа мой міласэрны!» Страшны боль скрывіў яе твар, вочы наліліся крывёй і слязамі, і яна так пачала лупцаваць хлопца, якога трывала за каўнер, што ўж яго слёзы з глаз выступілі. Яе гнеў, падаграваны адчуваннем болю, здавалася, не меў межаў. Насуперак сваёй звычцы яна зусім не крычала, а толькі са сціснутымі зубамі біла няшчаснага пасланца, драла яго за валасы і вушы, і рвала на ім адзенне. Яна б яго магла наогул забіць, калі б не вяртлявасць хлопца, які як вуш выгінаўся ў яе руках. Уратавала яго з'яўленне на полі бітвы Рузі, якая, не шкадуючы сваіх плячэй і атрымаўшы ў спадчыны ад маткі гэткую ж магутную сілу і формы, пачала хапаць яе за рукі. Больш ніхто на Юркавы крыкі не прыбег. Мужчынскае насельніцтва фальварка было ў аборы альбо на полі. Фальваркоўскія ж дзеўкі, занадта прызвычайныя да хавантур, што вырабляла іх гаспадыня, ўжо на іх не рэагавалі. Але Рузя ваявала з маці бясстрашна і мужна, і ўрэшце вырвала з яе рук хлопца, які тут жа стралою кінуўся да брамы. Тады Бахрэвічыха хацела тут жа кінуцца з кулакамі на карольцю, якая ўсё яшчэ сядзела на траве і ажно задыхалася ад плачу. Але і гэтым разам Рузя смела стала паміж маткай і сястрой. Засланяючы апошнюю сваёй па-маладому прыжыністай постаццю, яна сказала: «Хай мама апамятаецца! Хай мама авантур на дзядзінцы не робіць! Я ўжо пра ўсё здагадалася і кажу вам, што крыўдзіць карольцю не дазволю! Досыць я ўжо той пракляты баламут пакрыўдзіў, і мяне гэта кампрамітуе! Я, можа, праз гэта замуж не выйду, аднак жа я не злую на яе, мама, бо мне яе шкада!» І, расплакаўшыся, схілілася да сястры, абняла яе за плечы і, падняўшы з зямлі, ледзьве жывую павяла да ганка. «Але ж дурная ты!» – шаптала Рузя, падтрымліваючы яе і цалуючы ў лоб. «Ну ты ж дурная! Каб так ужо цалкам паверыць яму!» «Рузя!» – шапнула корольця. «Рузя! Ён жа мой ідэал, ён мой анёл!» «Хай яго д'яблы возьмуць!» – буркнула сястра і, прыспешваючы крок, дадала: «А уцячом ад мамы, дзверы пакоя замкнём на ключ, каб яна не ўвайшла. Раскажаш мне ўсё!» Залітыя слязамі шчырага спачування, яе вочы засвяціліся цікаўнасцю. Мадзя ж тым часам бегала па фальварку, заглядаючы аборы і пуні, да ўсіх, каго сустракала, крычала: «Дзе гаспадар? Дзе пан? Дзе гаспадар?» Мадзі ў сваім узрушэнні зусім забылася, што муж паехаў на сесію эканомаў і павінен вярнуцца толькі вечарам. Парабкі іхняй жонкі паціскалі плячыма, перашэптваючыся між сабою, што Бахрэвічыха, відаць, зусім ужо з глузду з'ехала. І сапраўды, у вялікім сваім болі, змяшаным з яшчэ большым гневам, мела Мадзя выгляд вар'яткі. Уляцеўшы ў хату, яна невядома, што ўчыніла б з карольцей, але Рузя замкнулася з сястрой на ключ і цэлыя 2 гадзіны вяла з маці пра замкнёныя дзверы парламенцкія перамовы. Перамовы гэтыя былі зусім не падобныя да тых, што адбываюцца ў законатворчых арганізацыях розных еўрапейскіх краін. Словы, жэсты і гукі былі там цалкам іншыя. І вынікам Рузінага бясстрашша сталася тое, што праз 2 гадзіны Мадзя перастала калаціць у дзверы, гучна лаяцца і крычаць, а асунуўшыся на зямлю пад парогам, пачала прасіць Рузю, каб паказала ёй карольцю хоць на хвіліну. «А можа, яна ўжо не жывая», – галасіла Мадзя. «Єзус Христус, можа, той мярзотнік ужо зусім яе забіў», – плакала яна. «Карольця ледь жывая», – закрычала ў адказ Рузя. «І калі мама будзе яе мучыць, дык яна ўвогуле памрэ. Рузя, Рузічка, пусці мяне да яе. Яна ж нічога з раніцы не ела. Бедная ж ты моя бедная. Трэба ж ёй трошкі пантаху даць. Вінца трошкі трэба даць. Адчыніце дзверы. Бо як не адчыніце, то Єзус Христус парабкаў паклічу і скажу, каб узламалі. А не, дык сама узламаю. Што гэта такое? Ці ж ты мне забароніш уласнае дзіця ўбачыць і суцешыць?» Цяпер ужо Рузі ведала, што дзверы можна было спакойна адчыніць. Пасля безмежнага гневу настала, як заўсёды, безмежная чуласць. Пра зачыненыя дзверы Бахрэвічыха ўбегла ў пакой дачок і абхапіла сваімі дужымі рукамі карольцю, якая хацела асунуцца перад ёй на калені. Дзяўчына і праўда была ў такім стане, які выклікаў толькі спачуванне. Бахрэвічыха, плачучы, сапучы, з енкам узняла яе з зямлі, прыціснула да сваіх грудзей і пачала пакрываць пацалункам твар і валасы. «Бедная ты моя, няшчаслівая, няшчаслівая, загубленая! Ці ж на тое ледзь не ў птушына малаку купала? Ці на тое я на табе такую адукацыю дала?» У гэты час на дзяцінцы згрукаталі колы. «Бацька!» — закрычала Рузя. «Пантаку ёй дай», – сказала Бахрэвічыха Рузя. «Віна ёй дай. І пільнуй, каб ніводзін волас з яе галавы не ўпаў. Бо калі, барані Божа, што? Я цябе так адлупцую», – сказала Мадзя. У гасцёўню яна ўбегла ў тую хвіліну, калі Бахрэвіч пераступіў яе парог з процілеглага боку. Уваходзіў Бахрэвіч салодкаю усмешкай на пульхных вуснах. Меў для Мадзі добрую навіну, атрымаў ад рады абяцанне большай, чым звычайна аплаты, але ледзь толькі зірнуў на жонку, ён перапалохаўся і затрымаў свой крок каля парога. Доўга мусіў услухоўвацца ў бурлівую гамонку кабеты, якая сыпала толькі выклічнікамі, галасіла, сапла, абзывала яго балванам, сляпым недалэнгам, глухім, дурным і перш за ўсё благім, нядбалым і нягодным бацькам. Доўга Бахрэвіч павінен быў услухоўвацца ў гэтую гаворку, пакуль зразумеў, што сталася. Калі ж зразумеў, закрычаў. Схапіўся за галаву, узняўшы ўгору круглы паліраваны кій, з якім звычайна ездзіў і хадзіў, а зараз трымаў у руках, кінуўся да пакоя дачок. Але жонка загарадзіла сабой туды дарогу. «І не думай!» – крыкнула яна. «Я аблаяла яе. Хацела набіць, толькі мне Рузя перашкодзіла. А ты не думай. Я ее даровала и злитовалася, что сердце мне амаль не треснуло. И ты скандалу выраблять не смей, бо коли заробишь, так я себе так зараблю. И такое тебе зраблю, Иисус Христос. Загадай запрягши коней, неоткладно выбирайся у ангрот, чуешь? Неоткладно. До того нягодника, и як запрагуть, прийди до мяне перегаварыць, распараджэнне табе дам, што і як маеш там рабіць. Можа, апамятаецца нягоднік. Бахрывіч далонню стукнуў сабе па лбе. Ты, Мадзя, Мадзя, заўсёды маеш розум за нас дваіх, сказаў Бахрывіч. Я бягу. «Бягу! Коней запрагаць! Коней запрагаць!» З гэтымі выкрыкамі ён выбег на дзядзінец і кінуўся ў бок стайні, часам толькі прыпыняючы на хвіліну, каб сціскаючы ад гневу прамармытаць. «О, які лотар! Нягоднік! Вісельнік! Абдурыць маю дачку, дзяўчыну! Загубіць яе, а потым не жаніцца!» «Не могу с тобой жениться, Пиша. Почакай. Покажу я тебе, что это значит загубить девчину, а потом не жениться с ею. Загубить мою дочку. Ах ты негодник! Ах ты висельник!» И, бегучи до стайни, грозно размахивал у поветры своим кием. А ў гэты час у доме Мікалая Юрка, цалкам ужо суцешаны пасля перажытых непрыемнасцяў у доме Мадзі, весела спажываў радасці вясковага жыцця. Быў ён яшчэ дзіцем, нягледзячы на тую навуку, якую атрымліваў у Капрускага і якая прыспешывала ягонае даспяванне. Плечы і шчокі балець яму не перасталі, але ён на гэта не зважаў. Зняўшы боты, узлез на гнядую кабылку, якую старэйшы брат толькі што выпраг з луга, і гайсаў на ёй па дарозе на вялікую пацеху ў лянцы. А ўлянка стаяла тут перад хатай, адкрыўшы рот, цешылася коннымі практыкаваннямі малодшага брата. Старэйшы ж малаціў у аборы жыта на насенні, і хутка з поля, з боку ледзь бачнага ля лесу фальварка дзельскіх, пачуўся вясёлы і гучны свіст, а неўзабаве паказалася высокая і тонкая постаць Мікалая, што пабліскавала здалёк на сонцы меднымі гузікамі шыняля. Скараючы сабе шлях ад двора дзельскіх да сваёй хаты, ішоў Мікалай межамі на ўвесь шырокі прастор, насвістваў разгульную салдацкую песню. Радасцю і трыумфам свяцілся ягоны доўгі бледны твар. Набліжаючыся да хаты, заўважыў старэйшага сына, што з цэпам у руках стаяў у дзелях у дзвярах аборы, і ў лянку, што карміла свіню, а потым Юрку, які вёў за абруць да стайні гнядую кабылку, за якой з падскокам і гучным ржаннем бегала жарабятка. «Эй, рабяты!» – паклікаў Мікалай. «Эй, вы мае сіроты! Спачатку слава Богу, а потым не і дзякуй вашаму бацьку! Пакланіцеся да зямлі. Не хамы мы ўжо цяпер, а паны. Паны сабе на ўсю губу!» Шырокім жэстам ён намаляваў у паветры паўкруг. «Гэй, га!» – крыкнуў Мікалай. «Поле наша! І тыя будынкі пад лесам, о, бачыце, нашы! І частка выгону за будынкам таксама наша, гэй!» Нагой аб нагу прыстукнуў, рукі ў бокі ўзяў і з выразам неапісанай любасці на твары аглядаў поле далёка-далёка, аж да цёмнай стужкі лесу. Дзеці цудоўна зразумелі значэнне ягоных слоў. закончыў торг з Дзельскім, набыў ад іх не толькі гэты ўрадлівы клін зямлі, ды яшчэ і фальварковыя будынкі, што стаялі ля самага лесу, і добры кавалак выдатнай пашы. Распрамленымі тварамі падыходзілі да яго дзеці і з вялікай пашанай цалавалі ў руку. Юрка аддаў яму ліст ад Капроўскага, які ён, як звычайна ўздзеўшы на нос вялікія акуляры, доўга чытаў пры акне. Праз паўгадзіны яго зноў ужо не было ў хаце, энергія былога салдата стом і не ведала. Напачатку пайшоў у Грынькі, дзе доўга размаўляў з Ясюковым дзядзькам Паўлюком. Потым напаткаў Ясюка, што вёз з полю фуру гароху, і, затрымаўшы яго на дарозе, успёршыся на воз, нешта шаптаў парабку так ціха, каб іншыя парабкі, што пад'язджалі таксама з фурамі гароху, нічога не маглі пачуць. І ўрэшце падаўся туды, дзе жанчыны, сярод якіх была і Хрысціна, рвалі буракі. Там затрымаўся даўжэй і вярнуўся дадому амаль на захадзе сонца. З'еўшы вячэру, Мікалай сеў на парозе хаты і прылажваў да вуснаў сваю трубу. Працяжныя сумныя, часам абрывістыя, кароткія гукі ягонай трубы доўга ў той вечар парушалі цішыню сонных палёў. У гэтай вячэрняй цішы сцяжынкаю, што вялася па разлеглым іржышчы, ішла да фальварка Хрысціна. Кабеты, што ў той дзень працавалі разам з ёй, пайшлі сабе гасцінцам, што вёў да вёскі, а яна ж захацела пайсці пустым полем. Цэлы дзень, сагнуўшыся да зямлі, рвала яна буракі, а цяпер ад тых слоў, што сказаў ёй Мікалай, галава яе гарэла агнём. Па скуры праходзілі халодныя дрыжыкі. Хутчэй яна спадзявалася смерці, чым таго, што чула. Грошы, яшчэ грошы. І шмат, як мага больш, столькі, колькі мае, або столькі, колькі мець іх можа. Інакше Піліпка прападзе. І тыя грошы, што ўжо выдала дзеля ягонага ўратавання, таксама прападуць. Праз тры дні канчатковы дэкрэт пра Піліпку павінен выйсці. Той упартых афіцэр ужо даў сябе ўлагодзіць. Але вось зараз новая бяда. Панх-адвакат напісаў да Мікалая, што прыехалі там нейкія рэвізоры, значыць, вайсковыя рэвізоры, важныя генералы, якія ўвесь гэты інтарэс сапсуць могуць. Адзін з тых рэвізораў называецца правасхадзіцельства, а другі – сіяцельства, што ўжо з'яўляецца ацэнкай найвышэйшых у свеце – годнасцю. Калі б яны не прыехалі, то ўжо ўсё было б добра, думала Хрысціна. Але вось прыехалі, і без іхняй згоды нічога адбыцца не можа. Панх-адвакат тады да Мікалая напісаў, што калі баба дасць грошы, то ён бярэцца і справасхадзіцельствам і сіяцельствам пра інтарэс пагаварыць. А калі не дасць, то ён ужо нічога не парадзіць. Ад усяго гэтага рукі ўмываю, праз тры дні выйдзе дэкрэт, каб паслаць Піліпку туды, дзе вось нядаўна адзін са знаёмых Мікалаю ўсе лёгкія з сябе выплюнуў. Далі Бог, казаў Мікалай, на сухоты ад марозу захварэў, і як пачаў пляваць, то яму ўсе лёгкія праз горла і вылецелі. Божа, Божа, літасцівы будзь да мяне грэшнай, зашаптала кабета, што ішла вузкай сцежкай сярод іржышча. Грошы, адкуль жа яна іх возьме? Іх жа ўжо зусім няма, бо тыя, што ў скрынцы на дне панчухі яшчэ засталіся, гэта ўжо не яе ўласнасць. Яны ж Антосікавы. Шкада ёй было і Антосіка. За што ж яго павінна была крыўдзіць свайго сыночка другога? Ён жа таксама быў яе дзіцяткам, як і той. І калі б не ягонае дабро на карысць таго другога забрала, то гневаўся б ён на яе вельмі. Ён жа сам казаў пра гэта. Любілі яе сыночкі да гэтага часу, слухаліся ва ўсім. А цяпер старэйшага так ці інакш, але доўга каля яе не будзе, а гэты, як разгневаецца і сэрца да яе страціць, што ж тады? От і апошняя сонейка яе на гэтай зямлі згасне. І так дрэнна, гэтак нядобра. Што ж тут рабіць? Божа! Будь літасцівы да мяне дурной, падумала Хрысціна. Сябры, вы слухалі старонкі апавяданняў Элізы Ажэшка «Нізіны». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.